kilala ka na buhay ang pangarap ko sa pagsuyo. Magbuhat ng ibigin ka, lahat ng araw ay puno at buong buo. Busog ang bawat sandali kapag ikaw ay kapiling saan man. Unang pag-ibig ko, walang singtami. Ako'y laging nakalaang maging bahagi ng puso.